and the North Pole rocked with laughter and applause when the toys gave a party for Papa Santa Claus. The wooden soldiers marched around the room. The big bass drum went boom, da boom, boom, boom. And jolly old King Cole put down his pipe and bowl and joined the other dolls and danced the polka. The gingham cowboy rode his rocking horse and tried to rope an Indian, of course. But when the circus clown put on a lady's gown, they laughed so hard the chandelier fell down. They gave a party for Papa Santa Claus, and it was the party of the year. Ho, ho, the party of the year. They all brought a present for Papa Santa Claus, and he grinned from ear to ear. Ho, oh, he grinned from ear to ear. There's brand new harness for the reindeer, new jingle bells for the sleigh, and they all wished him a Merry Christmas. And the Toyland Band began to play. And the North Pole rocked and rocked with laughter and applause when the toys gave a happy little party for Papa Santa Claus. Autopromocja. Kontakt dla słuchaczy Trójki. Telefon 22 333 33 99 oraz e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. Czekamy na ważne i ciekawe informacje od Państwa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Skorzystaj z 50 rat 0% i kup sobie na przykład lustrzankę Nikon D5100 z obiektywem 18-105 za 2099 zł. Saturn. Technologia tak ma. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? To nic nie zostało. I o to chodzi? Ceny tniemy do końca. W sklepach Euro oferta specjalna. Laptop 15 cali, Packard Bell marki Acer, procesor Intel za 850. 47 cali, 3D, LG, Smart TV 700 Hz za 2390. LED TV 100 Hz, Samsung 32 cale za 880 zł. I krem 50 rat 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Na zegarach już 9, program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 28 grudnia. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Pożar na włoskim Promie, trwa ewakuacja ponad 400 pasażerów. Pogoda mogła być przyczyną problemów malezyjskiego samolotu. Od 9 godzin nie ma żadnego kontaktu z maszyną, na pokładzie której było ponad 160 osób. Deweloper wynajął ludzi zakażonych HIV, bo mieszkańcy nie chcieli opuścić domów przeznaczonych do wyburzenia. Za chwilę opowiemy o tym, co wydarzyło się w Chinach. Trwa ewakuacja pasażerów z włoskiego promu, który płynął na Morzu Jońskim z portu Patras w zachodniej Grecji do włoskiej Ancony. Rano na promie, którym płynęło 466 osób, wybuchł pożar. Ogień pojawił się na jednym z pokładów samochodowych. Jednostka przewoziła ponad 200 pojazdów. Na miejsce wysłano helikoptery i jednostki ratownicze. W pobliżu znajduje się kontenerowiec i tam trafiło już około 200 osób. Ciągle trwa ewakuacja ludzi do szalup ratunkowych, ale akcja jest trudna, bo w tym rejonie wieją silne wiatry. Na szczęście na razie nie ma informacji, aby komuś coś się stało. Pilot samolotu malezyjskich tanich linii lotniczych AirAsia prosił o zgodę na lot na większej wysokości 38 tysięcy stóp, prawdopodobnie ze względu na złą pogodę. Od rana informujemy o zaginięciu Airbusa 320, na pokładzie którego były 162 osoby. Maszyna lecąca z Indonezji do Singapuru straciła kontakt z wieżą kontroli lotów kilkanaście minut po północy polskiego czasu. Na pokładzie wśród pasażerów było kilkanaścioro dzieci i niemowlę, takie informacje podają media. Do utraty łączności doszło w chwili, gdy samolot znajdował się prawdopodobnie nad Morzem Jawajskim, między wyspami Borneo i Jawa. W regionie utrzymywało się wówczas duże zachmurzenie i to właśnie pogoda mogła doprowadzić do prośby o zmianę trasy, tak mówił w TVP Info ekspert lotniczy Grzegorz Brychczyński. W tej chwili na trasie tego przelotu występują bardzo silne burze, bardzo silne prądy konwekcyjne, które charakteryzują się dużymi dziurami, mówiąc bardzo obrazowo. Także tam jest bardzo niespokojna i niestabilna pogoda. No to akurat mamy do czynienia z sytuacją pogodową i w mojej ocenie prawdopodobnie sytuacja pogodowa wpłynęła na to, że kapitan zdecydował się poprosić o tak zwany wyższy poziom lotu, żeby polecieć wyżej niż są podstawy chmur. Przez ostatnie godziny nie było żadnego kontaktu z samolotem. Służby ratunkowe starają się namierzyć maszynę. Pomaga w tym m.in. marynarka wojenna z Singapuru. Mijający rok był katastrofalny dla malezyjskich linii lotniczych. W marcu w niewyjaśnionych dotąd okolicznościach podczas lotu z Kuala Lumpur do Pekinu zaginął samolot. Do tej pory nie wiadomo, co się z nim stało. Na pokładzie było prawie 240 osób. Drugi samolot malezyjskich linii został zestrzelony w lipcu nad terytorium Ukrainy. Zginęło 298 osób. To jedna z najbardziej bulwersujących spraw ujawnionych przez chińskie media w tym roku. Deweloper w jednym z miast w środkowych Chinach wynajął ludzi zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS, żeby zastraszali mieszkańców, którzy dobrowolnie nie chcieli opuścić swoich domów przeznaczonych do wyburzenia. Policja w mieście Nanyang w związku z tą sprawą zatrzymała na razie 5 osób. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza. Nagany otrzymało też 4 urzędników odpowiedzialnych za nadzór. Ujawnienie procederu zaszokowało chińską opinię publiczną. Wcześniej pojawiły się doniesienia, że zakażonych HIV wynajmowali sami urzędnicy, jednakże na razie te informacje nie potwierdziły się. W Chinach przymusowe wysiedlenia nie należą do rzadkości. Coraz częściej jednak mieszkańcy organizują się i skutecznie przeciwstawiają decyzjom władz. Tak też było w mieście Nanyang, gdzie na niepokornych mieszkańców nasłano osoby, które miały straszyć zakażeniem wirusem w przypadku niepodporządkowania się decyzji władz o wysiedleniu. W Chinach HIV to wciąż temat tabu. Tomasz Sojewicz, Polskie Radio, Seul. I na koniec z tego serwisu Trójki informacje ze Stanów Zjednoczonych. Mieszkańcy tego kraju ruszyli na zakupy już przedwczoraj, gdy tylko otwarto sklepy po Bożym Narodzeniu. I wydaje się, że Amerykanie mają coraz więcej pieniędzy, bo obroty są najwyższe od 2011 roku. Z Chicago Jan Pachlowski. Zdaniem analityków sumy, jakie Amerykanie wydali na poświąteczne zakupy, są dowodem na poprawę sytuacji gospodarczej Stanów Zjednoczonych. Dzień po Bożym Narodzeniu, które w USA obchodzone jest tylko 25 grudnia, jest uznawany za drugi najbardziej intensywny pod względem zakupów. W tym roku sklepy zanotowały obroty sięgające 65 miliardów dolarów. Są one najwyższe od 3 lat. Robieniu zakupów sprzyjały ponadto najniższe od 2009 roku ceny benzyny i jesienna aura. Zwykle o tej porze roku wiele części USA nawiedzają intensywne mrozy. Tym razem jest jednak dość ciepło. Amerykanie w tym okresie korzystają z wielu obniżek. Najróżniejsze towary kupują również za specjalne karty podarunkowe, które można wymieniać w różnych sklepach. Wiele placówek handlowych ze względu na duży ruch otwartych było do późnych godzin nocnych. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. I teraz mamy jeszcze prognozę pogody. W ciągu dnia będzie sporo rozpogodzeń, ale także chmury i opady śniegu, głównie na północy i w regionach południowych. Minus 7 będzie dzisiaj w Suwałkach i Zakopanem, w Warszawie, w Lublinie i w Katowicach minus 6, w Zielonej Górze, Toruniu i Bydgoszczy minus 3, w Gdańsku na termometrach 0, a w Koszalinie plus 1. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

Dość długo się zastanawiałem, jak rozpocząć dzisiejszą audycję, no bo ona jest taka międzyświąteczna. To nie powinno być ani za gwałtownie, ani za leniwie, ani za mikołajowo-christmasowo, bo już mamy to za sobą, ani też, no i właśnie wykombinowała sobie, że będzie Evermore, czyli Brian Ferry, nowa płyta, która tak mi się jakoś wydaje nie jest obecna za często na antenach Polskiego Radia, a to bardzo porządny album. Mówię porządny specjalnie, unikając takich słów jak wspaniały, dobry, bo Brian Ferry już od lat przyzwyczaja nas do swojego stylu, do stylu nie tylko zresztą muzycznego. No i podtrzymał to, co wiemy, co pamiętamy jeszcze od Roxy Music poprzez jego różne solowe płyty. Czas mija, ale Brian Ferry zadbał o to, żeby na okładce tego nowego albumu jego zdjęcie troszkę, co już parę osób mu nawet wytknęło, przypominało portret Doriana Graya, czyli zupełnie nie starzejącą się fizjonomię, a co się dzieje z tym portretem schowanym gdzieś tam, nie będziemy wnikać. Ale muzyka, jak powiedziałem, międzyświąteczna, melodyjna, spokojna i myślę stosowna na początek, choć dziś w audycji będzie i troszkę gwałtownie, i kącikowo, tak jak to zwykle robimy. Aha, informacja przypominająca, 2027 ten numer telefonu, ale gdy Państwo mieli ochotę napisać, to 71335 SMS i man@polskieradio.pl. Dziękuję też za dopiero teraz przeze mnie odczytane w komputerze różne życzenia i listy, które przychodziły od Państwa w trakcie świąt. Mimo tego, że na antenie nie byłem, to dziękuję za pamięć. A teraz raz jeszcze Brian Ferry i jeszcze raz Brian Ferrowaty kawałek muzyki. Bardzo zresztą udany i to jedna z ulubionych piosenek moich z tej płyty Johnny and Mary. Run around. breath, trying to talk sense to her. Mary says he's lacking a real sense of proportion, so she combs her hair. Knows he tires easily. Johnny's always running around trying to find certainty. He needs all the world to confirm that he ain't lonely. Mary counts the walls, says she should be used to it. To był Brian Ferry, który łagodnie rozpoczął dzisiejszą audycję. Nie za bardzo było to smak Andrzejowi, który jest kierowcą autobusu w MPK Lublin. Mówi, że ma przerwę i trochę usypia, więc prosi o coś mocniejszego. Zaraz się okaże, czy będzie mocniejsze teraz, ponieważ... Ze Szpulowca Big Beatowca. Ponieważ spotykamy się z Michałem Owczarkiem. Dzień dobry. Serwus, oczywiście, ja swoje. Oczywiście. No i pytanie, czy pan z Lublina, Andrzej, będzie ożywiony, czy... Powinien być. Dzisiaj tak zwany kawałek sylwestrowy na prywatkę Big Beatową. Nie wiem, czy Big Beatowcy jeszcze organizują jakieś prywatki. Ci, którzy chodzą w własnych siłach, pewnie tak. Więc dzisiaj taka gratka dla kolekcjonerów. Może się panu ten utwór nie podobać, bo on taki skoczny będzie, taneczny. Ale ja jestem bardzo za tańcem. A to co innego, bo dzisiaj kończymy rok. Kończymy kolejny rok Szpulowca, Big Beatowca u pana. Mhm. Oczywiście jakieś podsumowanie by się przydało, prawda? A ma pan jakieś statystyki, coś pan policzył? Nie, ja będę się powtarzał. Ciągle to samo, że gramy u pana 2 lata, a jeszcze żaden wykonawca się nie powtórzył, co oznacza, że ta fala Big Beatu w latach 60. i początku 70. była naprawdę szeroka i ogromna. Ja bym bardzo tylko nie chciał pana przyłapać na tworzeniu nowych nazw, aby tylko utrzymać ten ciąg nowości, że pan nie matactwu się nie poddał. I nie jestem tak makiaweliczny jak pan, ale wkrótce o tym pomyślę. Okay. Więc dzisiaj postać znana, żeby ta gratka, żeby ta niespodzianka była większa i przyjemność większa, mianowicie Karin Stanek. Karin Stanek i coś nieznanego? Tak, ja kocham polskie wydawnictwa Big Beatowe, dlatego, że tam jest zawsze jakaś luka zostawiona dla mnie w Szpulowcu Big Beatowca. Jakby się ci kompilatorzy składankowi nie starali, to zawsze jakiś utwór pominął. Zresztą w tym przypadku jest to dosyć uzasadnione, ponieważ kto by jechał po niewydany utwór Karin Stanek do Szczecina? No pan. No właśnie, więc bardzo dziękuję wszystkim kompilatorom płyt Karnic Stanek, że nie pojechali. Tak, że nie pojechali do Szczecina. Dziękuję Radiu Szczecin za udostępnienie tego utworu i zagorzali fani Karnic Stanek powinni już mniej więcej wiedzieć, co to za utwór, bo tych utworów niewydanych jest bardzo mało. Otóż rzecz cała nazywa się Młody Serf. Młody Serf? Młody Serf, tak. Aha. Serf. Myślałem, że ser się zdziwiłem, jak można o młodym serze śpiewać. Ale oczywiście serfa to nie przypomina, bo żaden tytuł serf w polskim Big Beatie raczej serfa amerykańskiego z południowej Kalifornii nie przypomina. To raczej no, będzie twiścik. Nazwa się spodobała, nikt specjalnie nie analizował tego muzycznie. To będzie twiścik i akurat się świetnie przyda na prywatkę sylwestrową. Ciekawostka tekstowa. Mianowicie tam expressis verbis będzie wymienione pana pismo muzyczne. Naprawdę? Tak, moje tak. Były, chciał pan powiedzieć. Oczywiście były, bo to dawno było. No to naprawdę podwójna niespodzianka. No dobrze, czyli jeszcze raz. Karnic Stanek z Towarzyszeniem Czerwono-Czarnek w utworze Młody Serf, rzecz cała niewydana. Nie było w brawach żadnych przerw, gdy płynął z sali Młody Serf. Nie było w brawach żadnych lód i śpiewać, tańczyć każdy mógł. Młody Serf zagładną nami, tanieć śpiew z warkoczykami. Jej, jej, jej, śpiewają młodzi, jej, jej, jej, od kilku godzin. Wszyscy tańczą dzisiaj serfa, bo to modne niesłychanie. Nawet przekrój go lansował, pisał także o nim jazz. Młody serf, zielono w głowie, tanieć śpiew to nasze zdrowie. Młody serf, próbujcie sami, tanieć śpiew z warkoczykami. Młody ser zagładną nami, tani śpiew z warkoczykami. Jej, jej, jej, śpiewają młodzi, jej, jej, jej, od kilku godzin. Wszyscy tańczą dzisiaj serfa, bo to modne niesłychanie. Nawet przekrój go lansował, pisał także o nim jazz. Młody ser zielono w głowie, tani śpiew to nasze zdrowie. Młody ser, spróbujcie sami, tanieć śpiew z warkoczykami. No, jestem cały czas zaskoczony. A ma pan autorów tego dzieła? Nie, Józef Krzeczek. Józef Krzeczek. Józef Krzeczek. No proszę. Pamięta pan? Tak, pamiętam. A nóżka panu chodziła do Młodego Serfa? Oczywiście. Gdyby nie obowiązek i pozostania w radiu teraz, to bym pobiegł już poćwiczyć. Ale to nie pan pisał w magazynie Jazz o Młodym Serfie. Nie, nie ja pisałem. O czym innym? O słabej kondycji polskiej płyty. Tak było rzeczywiście. Ale zapamiętałem pierwszy, czy jeden z pierwszych artykułów o twiście z kolei. Pan pytał o nóżkę. I pamiętam, że jako młody człowiek próbowałem zrozumieć instrukcję, w której było napisane, że tak jakbyśmy wycierali ręcznikiem plecy. Tak się, takie ruchy do twista są. A pan nigdy nie miał ręcznika? I... Nie, ręcznik miałem, tylko obawiam się, że ja wycierałem z góry do dołu, a nie poprzecznie. To już pogo było wtedy. Ten mój twist był bardziej tak, pogo. No to bardzo dziękuję, panie Michale. To ja dziękuję, no i życzmy wszystkim Big Beatowcom, może nie 100 już, ale 200 lat w dobrym zdrowiu, żeby oczywiście słuchali naszego kącika. Mam nadzieję, że pan pojawi się w następnym wydaniu z jakąś kolejną rewelacją. Z jakąś kolejną nowością, z artystą, którego jeszcze nie było. Tak, tak, już nie będę rozwijał ten myśli, bo pan wyparł się jednak tego, że matactwo w ogóle krąży wokół pana. Także... Ja bym nie śmiał, bo pan od razu by poznał, że to ja zmontowałem to wszystko. Panie Michale, dziękuję bardzo i wszystkiego dobrego. Dziękuję. W imieniu moim i słuchaczom. Nawzajem, do usłyszenia za tydzień. A teraz na kącik. rytm, króciutki utwór, nastrój, wszystko to oczywiście stałym słuchaczom już powiedziało, że mamy w tej chwili kącik rockabilly. I było to w pewnym sensie nawiązanie do tego, co Michał Owczarek zaproponował, czyli taka amerykańska karnistanek. Debbie Stevens zaśpiewała piosenkę If You Can Rock Me. To oczywiście wcześniej niż karnistanek, bo to lata 50. w Stanach Zjednoczonych i tych artystów, o których dzisiaj z wyjątkiem zagorzałych fanów już nikt nie pamięta, była cała mnogość. Niemniej dwójka, którą za chwilę usłyszymy, będą to panowie jeden po drugim występujący, to myślę już nie są takie zupełnie zapoznane gwiazdy, bo miłośnicy i country, i tamtych rock'n'rollowych lat pewnie o nich słyszeli. Mało tego, jestem przekonany, że niektórzy pamiętają ich nagrania, a może nawet gdzieś na analogach czy jakichś kompilacjach kompaktowych mają ich na półce. Pierwszy z tych panów to Jack Scott, który już w mojej audycji występował. Dziś zaśpiewa, no jak to zwykle, o kobietach, które nie są szczere. Two-timing woman, kobieta, która, no, powiedzmy sobie otwarcie, kłamie. Mam nadzieję, że wśród słuchających tej audycji takich kobiet jest znikoma liczba, no bo nie wypada kłamać chłopakom w końcu. A potem będzie inny, może pamiętany, Vince Everett, który bardzo udatnie próbował Elvisa naśladować. Vince Everett wykona utwór o dość długim tytule I Ain't Gonna Be Your Lowdown Dog No More. To też troszkę o stosunkach męsko-damskich, damsko-męskich i również próba buntu, że nie będę twoim pokornym psem już więcej, będzie śpiewał Vince Everett. No to mamy dwie lekko szewinistyczne z męskiego punktu widzenia piosenki, ale z muzycznego punktu widzenia, myślę, smakołyk dla miłośników rockabilly. I'm gonna swing my guitar across my back, I head down the road and boy, I'm nearly coming back. Cause you're a two-time and woman. Yes, cause you're a two-time and woman. Well, you had your fun, I'm a through my heart. You're a two-time and woman, it's true. Well, you done me wrong, I treated you right. You run around, baby, stay hot every night. But stay hot every night. You're a two-time and woman. Yes, cause you're a two-time and woman. Well, you had your fun, now I'm a through my heart. You're a two-time and woman, it's true. I'm gonna take my guitar, I'm gonna sing all night. I'll sing it to someone who's gonna treat me right. Cause you're a two-time and woman. Yes, cause you're a two-time and woman. Well, you had your fun, I'm a through my heart. You're a two-time and woman, it's true. You're a two-time and woman, it's true. You're a two-time and woman, it's true. Well, I ain't gonna be your low-down dog no more. Well, home ain't here and I ain't compelled to stay. No, home ain't here and I ain't compelled to stay. But you're sure gonna miss me, baby, when I'm gone away. that's a low down shame the way you've been treating me. No i było Elvisowato, muszą państwo przyznać. W tamtych latach naśladowców Elvisa było dość wielu. Ja nawet pamiętam dawno temu, kiedyś zrobiłem jedną czy dwie audycje całkowicie poświęcone imitatorom i tym amerykańskim, głównie amerykańskim wykonawcom, zafascynowanym i popularnością, i głosem Presleya. Może kiedyś wrócę do tego, bo gdzieś na pewno mam pochowane te nagrania i to dziś patrzy się na to może troszkę tak z uśmiechem politowania, ale i z pewną dozą sentymentu. Ale to już nie dzisiaj. A Ksawery napisał, państwo zaakceptowali ten początek w wykonaniu Briana Ferry. Ksawery napisał, że bardzo mu się ten podobał, usypiający kierowców MPK kawałek, i pyta, czy wykonawcą był Brian Ferry, czy Brian Ferry. Ten drugi, ten przez Y. Odpowiadam grzecznie, żeby nie było takiego wrażenia, że nie reaguję na listy od państwa. Jeszcze jest kilka innych, przeczytam je za chwilę, a teraz reagując jednak na prośby tych, którzy chcieliby usłyszeć coś gwałtownego, proponuję taki utwór. Yeah! Myślę, że teraz większość przysypiających kierowców troszkę się ożywiła po tym utworze. Za chwilę o tym, chwilę powiem, ale teraz taki test na dociekliwość słuchaczy. Przypuszczam, że brak Rolling Stonesów, tylko ten zespół, o którym jeszcze nie powiedziałem, brak charakterystycznego głosu Antoniego spowodował, że państwo zadali sobie pytanie, czy się spóźni, czy nie dojedzie. No więc nie dojedzie i uprzedzał zresztą. Prosił, abym państwa pozdrowił, przeprosił, ale różnego rodzaju przeszkody zimowe spowodowały, że dziś będzie nieobecny, ale mam nadzieję, że państwo przeprosiny przyjmą, tym bardziej, że Antek pojawi się w następnej audycji, jak myślę, bo te najgorsze przeszkody ustąpią. No więc mając teraz ten czas do zagospodarowania, sięgnąłem po płytę grupy Killswitch Engage. Fani zagorzali, oczywiście już od razu rozpoznali, wszystko wiedzą, a ci z państwa, którzy nie wiedzą, właśnie się dowiedzieli przed chwilą, jak brzmi muzyka tego zespołu z Bostonu. Utwór nosi tytuł Beyond the Flames, czyli poza płomienie, poza płomieniami, za ogniem, jakkolwiek byśmy to tłumaczyli. Tytuł charakterystyczny, muzyka gwałtowna, metal, jak się masz, z polskim akcentem. I tu znowu fani grupy doskonale o tym wiedzą, tym bardziej, że Killswitch Engage no, leciutko zawadzili o Polskę raz. Przynajmniej ja mam taką informację, że tylko raz. A razem ze swoim no, wyróżniającym się członkiem grupy Adamem Dutkiewiczem, który co prawda po polsku za bardzo nie gada, ale pochodzi od rdzennie polskich dziadków, no i jest wyróżniającą się postacią w zespole. Adam Dutkiewicz i Killswitch Engage, jeszcze raz dla państwa teraz utwór, też taki ma tytuł pasujący, The New Awakening, czyli nowe przebudzenie. Killswitch Engage. No, nie ukrywam, dali ognia, owszem, ale w końcu dla równowagi były rzeczy spokojniejsze. Był Brian Ferry na początku, który, jak napisał słuchacz z Krakowa, ma duże elektroniki i słabą produkcję, i tej elektroniki dużo jak na ostatniej płycie Coena. I tutaj bym polemizował, bo słuchacz pisze, którą pan zmieszał z błotem, czyli ja. Ja powiedziałem tylko, że Coen jak zwykle wspaniały i magnetyczny i magiczny, tylko wolałbym trochę mniej tych plumkających instrumentów. Nie było to jakieś brutalne mieszanie z błotem, no ale muszę to sprostować, żeby państwo nie pozostali w takim poczuciu. Krzysztof też napisał, pytając, czy go pozdrowię. No, wydaje mi się, że pozdrowiłem wszystkich państwa jakoś tak ogólnie, ale skoro w końcówce tego roku Krzysztof się bardzo dopomina, no to oczywiście, że pozdrawiam w tym również Krzysztofa. A teraz jeszcze jedno wspomnienie dla mnie miłe, bo kiedyś byłem zafascynowany głosem tego artysty. DJ Probi, proszę państwa, i ostatnia szansa, żeby w okrągłą rocznicę tę płytę przypomnieć, bo ona się ukazała w 1964 roku, 50 lat temu. DJ Probi, wówczas na Wyspach Brytyjskich, amerykański piosenkarz, konkurował z Tomem Jonesem, porównywano go też do Elvisa. Jego kariera skończyła się dość szybko, ale sentyment pozostał. To było Que Sera Sera w jego wersji, a teraz jeszcze dwa, jeśli się zmieszczą. It's No Good For Me, a potem I'll Go Crazy. PJ Proby. Thank you. but it's no good for me. And I say, though I pretend, she's just a friend I miss her secretly. And it's no good for me. Whenever we meet, I'll talk the stories, I smile and say, she knew that I still love her so as she was. Oh, she's holding him so tight, they don't know the tears I cry each night. She's good for him, he's good for her, so I'll never let him see that it's no good for me, that it's no good for me.